jak otwarta książka. Dziecko rodzi się jak gładka, czysta kartka. Zapiszę ją jak chcę. Kiedy rośnie pośród krzyków miasta miliona śmietników, kiedy wokół tylko hałas, czyste szumienie chcę przełamać. Jego śpiewem będzie złość, bo gniew łakomy jest i karmi go niewinność i nie mówi nigdy nie. Hej, człowieku, nie zabieraj dziecku jej! 7 razy po 7 ono wybaczy ci błąd i nie zważa na człowieka, jego wewnętrzny trąd. Czy jesteś skazańcem prowadzonym przed sąd, czy wybrańcem wynoszonym na tron? Tu na poziomie jego oczu jakiś mec nad ziemią. Wszyscy jesteśmy równi i wypełnieni nadzieją. Małe serca są łaskawsze, miłosierne jak Bóg, bez tłumaczeń, przeinaczeń, teorii i słów. Potrafiliśmy kiedyś tak patrzeć na siebie, ale mało nas, nas kiedyś było więcej. Szare twarze, mury szare tego odpadających myśli. Mamy brud pokazał ciami, czy nas świat zanieczyścił. Hej, człowieku, kto szuka, znajdzie się. Jak spuchnięte świeczki gasną życia, lecz to nie jest koniec drogi. Wytłumacz sobie to jak chcesz. I nawet jeśli teraz myślisz, że jesteś tu kompletnie nikim, to możesz być teraz pewien. Mówię to właśnie dla ciebie. Każde życie ma swój cel. 44 dni wystarczą, by zrozumieć jego sens i docenić jego wartość. Hej! Człowieku, twoje życie ważne jest! Nie jest łatwo wyjść na nawias, już niektórzy się poddali. Ich życie wprawia w ruch dialektyczny materializm. Można tak bez końca, gdy świadomość kucha. Pełne słońcu karmi ciało, w cieniu ciała godzi ducha. Hej, człowieku, wolna wola, pokój niosę tobie też. Twoje życie, twoja droga, każda inna jest. Piszemy te historie sami dla siebie. Suma innych doświadczeń pod tym samym niebem. Jeden zrozumie, gdy spadnie jeden cios. By zrozumieć to samo, przez piekło musi przejść dość. Małe sprawy małych ludzi są tak samo ważne jak interesy sławne, wielkie, wielkie dzieła, cały świat. Hej, człowieku! Twoje życie ma swój sens. Oh, Mr. Lovelet, mam to wiadomość jest. Oh, well, you like the islanders. Czy zrozumiesz sens? Mr. Lovelet, mam to wiadomość jest. Oh, well, you like the islanders. Czy zrozumiesz sens? Mr. Lovelet, mam to wiadomość jest.